etmez. Yani adaletinin zıttınadır. Çünkü şöyle diyor, insanların bazı musibet ve belalarla zulmedildiği düşüncesi var. Mesela adam diyor, birisinin diyor ama olması, doğuştan ama doğması, yani bunu Allah yaptıysa diyor, bu yani adaletsiz değil mi, zulüm değil mi, bir başkasının yanında bu hal. Allah hiçbir zaman katiyetle zulmetmiyor. Ve zulmü insanlara da haram kılmıştır. Kafir bile olsa. Hatta bir şerifte mazlumun bedduasından korkun. Kafir bile olsa. Çünkü mazlumun bedduası ile Allah arasında perde yoktur. Onun için mazlumun dini sorulmaz. İlla zulmedilen Müslüman olunca arka çıkılmaz. Kafir bile olsa arka çıkılır. Mazlum da öyle. Yani Muhammed ümmetinin gelecekte bulunacağı haller müddetten bir hadis-i şerif vardır. Evet, siz diyor dalalet üzereydiniz. Allah size nübüvveti ihsan etti diyor. Ve yükseltti, yükselttiği kadar. Ve sonunda bu bitti. Arkasından size nübüvvet yolu üzere hilafeti ihsan etti. Burada da yücelttiği kadar yücelttiği bitti. Ondan sonra azı dişi zoruyla alınan iktidar gelir. Hilafet biter diyor yani. Emevilerle başlıyor. Orada da sizi yükselttiği kadar yükseltir. O bankı dinlerken daha iyi mevzu yükseliyor. Ondan sonra o da biter diyor. Size cebri iktidar, babadan oğla geçen iktidar verdi. Orada da sizin için hayır var. Allah yükselttiği kadar yükseltir ve biter diyor. Ve sonra nübüvvet üzere bir hilafet verir diyor. Meşgut ediyor. O zaman başka bir şey gelmiyor. Tercih edelim. Bunun sonra nesi var? Benim tercih edelim. Bu saat eleştirin işte. Evet. Kalem şınavdır. Anladın mı? Anladın mı? Yani peygamberlik menhecü üzere hilafet. Osmanlı'ya da hilafet diyorlar. Tam Osmanlı hiçbir zaman hilafet değil mi? Ne Osmanlı, ne Emevi hiçbir zaman hilafet olmamıştı. Ne yaparsın? Sadece 4 tarihte dönemde. Tabii, hilafet ödemiştir. Doğuda 30 sene sürecek diyor. Sefine'nin hadisini yapıyorlar. Bu hadis Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedindedir. Zülcel hilafetleri daha çok saltanatı mı? Tabii. Azı dişi zoruyla güçlü olan alıyordu. Ondan sonra babadan oğla geçiyordu. Ona hilafet denmez. Yani yine de o tarihte dönemine benzer bir hakiki hilafet dönem mi yaşandı? Tabii. Çünkü hilafet ümmetin vesayetini elinde bulundurandır. Hüciyet-i Sünnet'e bir rivayet vermiştir. Hüciyet-i Sünnet. Abdülhani Abdülkadir. Rivayette diyor ki, kişi diyor her ibadetinde diyor bir yerde kuşusullar düşer gibi bir lafız kullanıyor. Her? İbadet ve ibadet kuşatsızlığa düşer. Kesinlikle. Cümleyi tamamla. Rivayet çıkarabilirim ama daha hoş olur diye ibadetin eskiliğini o zaman diyor siz sünnetten ulaşabildiğiniz bir yenisini yapın diyor. Her ibadetten yavaş yavaş. Belki yanlış olarak nakletmek istemiyorum. Not almıştım içinde de kağıt tutmuştum. Eğer bu benimki değil. Evet. Selam. Başka selam. Selam. Cuma geleceksin sen. Efendim? Cumartesileri geleceksin. Tabii inşallah. Sen aşağıya Konya'da mısın? Yok hocam. Nereli? Ağrı'da. Neresinde? Eleşkirt. Eleşkirt'te. Küfreylilerden kimi tanın? Biz burada da olduk hocam. Ha? Konya'da olduk. Ağrı'da değilsin adam. Yok hocam. Konya olmadık. Olmadık. Ağrı'da değilsin. Oradayız hocam. Ne zaman geldiniz? Söylese. Babam da Konya'da. Tamam. Sürülen garibanlardan. Evet. Benim eniştem diyor, halamın kocası. Öyle mi? Çumra'da, Çumralı'dır yani. Çumra'da. Bir köyük var yine orada. Evet. Erbil, yani onlar Erbil'de aslında. Biz o sürdamaları çıkıyoruz. Allah yardım etsin. Sürüler boş ver, sürülmeyenden daha rahat. Şu vatandaşlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam sistem devlet yönetiminde fertler nereye kadar karışık? Fertler mi? Yani yukarısı devlet, ferde. Bir ferde ne kadar karışık? Yani başını kapattırabilir mi? Müslümanım diyorsa. Müslümanım diyorsa. Arkadaşlarımla geçiyor. Ama ben kafirim dersem, çünkü Allah orada insanı mukayyer bırakıyor. İsteyin lazım, isteyin lazım. Yani İslam'ı kabul etmeyen birisine zorla İslam'ı uygulatamazsın. Buna hakkın yok. Ama ben Müslümanım dediyse İslam hukukunu kabul etmiş demektir ki demiştir işte. O vesayetini devlete vermiştir. Rehde var rehde onu koruduğu gibi hukuku da tatbik ettirir. Çünkü kabullenmiş insan. Nasıl değil mi? Ama ben Müslüman dedim, İslam'ı kabul etmiyorum derdi de ona masraf. Onun da bizim içinde her insan gibi yaşam hakkı vardır. Hukukunu söylüyor. Ama ne olur? Bana gayrimüslim hukuku. Ben biraz şey yapayım diye. Cansızlık gitsin diye. Hasta oldu. Hiç kapatmam o da. Anladın mı? La ikraha tiddin derken, dinde zorlama yoktur derken, isteyen inansın, isteyen küfretir o manada. Ne girme noktasında zorlama. Çünkü zorla iman ettirmenin faydası olmadığı gibi zorla küfrettirmenin de zararı yoktur. Herkes kendi hür idare iradesi. Zorla herkes çıkır çakır. Herkes çıkır çakır. Belçika'nın birisi, 13-14 sene falan olur. Brüksel'de Müslüman oluyor. Tabi Müslüman talebeler var, onların kaldığı yer. Müslüman oluyor. Tabi nasıl olduysa şeytan oluyor galiba. Talebelerden birisinden para çalıyor. Çocuklar bunu tabi buluyorlar, tespit ediyorlar, baktılar sen Müslüman ol. Bunu yapamazsın. İslam hukukunda bunun cezası herkes. Tamam. Bu ne diyor? O zaman ben de bir İslam'dan çıkarım, o zaman da kafa döner diyor. Tamam, gözlerim rengi rengi geçiyor. Müslüman'ın dediğin mi İslam hukukuna bitmiştir, rahat olmuş. İslam'dan çıkarım derse bu sırada kafa gider. Anlatım işte bir daha yakın diyorlar. Bu olma. Hayır. Çocuğa nasıl yapıyorlar? Bunlar kalıyor musun? He? Sana ne? Yatayım sana. Akşehir. He? Akşehir'e gel. Kalın değil. Doğru olmaz. Ya dedi ki Akşehir'e gelebilir misin? Tabii anladım. Ha? Akşehir'e pazar günü gelebilir misin diye söylemiş. Akşehir'e de gelebilir misin diye. Tabii program yapan sen niye gelmiyorsun? Ama bu pazar günü. O zamandan program yap, cumadan çıkarım diye. Hani Hazreti Ömer'in hac etmeyecek miydi ki Allah Resulü sorusuna verdi. Ben bu sene mi dedim? Ben şimdi arada hocam gidiyorum usulü nasıl? Efendim? Biraz baktım da pek hoş değil bunlar. Normal şey yok. Taraf Koççu İtinkin'i okusan, Süpü Salinkin'i bundan daha faydalı. Taraf Koççu İtinkin'i oku, daha güzel. Birkaç tane böyle eski baskı var, sadece fotokopisi bulunuyor. Murat'tan istersen sana verebilir. Fotokopisi mi orijinal? Nuhdetir fikir var. Nuhdetir fikir. Fikir şerhi dedik de. Evet. İbn-i Hacer'in bu da güzel. Ama şu an usulü hadis okumak hiçbir fayda vermez. Hocam onunla ilgili pek çok kavram biliyorum. Zaten hemen hemen epey bir kısmını biliyorum. Yani sadece ondan da değil. Şeyin biraz inceledim. Belki konuşulduğu zaman ifadeleri anlarsın. Terimlere yabancı bir çekmezsin ama. Yani portakal sıkacağım var. Portakal olmasa da yeterince. O zaman cumartesi de tutarsın değil mi? İnşallah. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sen bir iki defa gelip öğrendin, kendin buraya oturdun, ondan sonra gelin. En güzeli böyle değil mi? Tamam. Hem burası manzara var. Daha hiç yağmur görmedim. Yağmur seyretmeyin. Sen gel de yağmur var. İnşallah hocam. Gözlediğin zaman görürsün. Yerinden oynarsın. Ne kartopu oynamaya gideceğim hocam. Karlar dikkat et. Düşüyor ama. Evet. Hocam zaten gelecektim. Gelmeyi düşünüyordum. Siz gidip... Ağustos'un 15'ine kadar ben size kar yediririm. Ama o an kurtlanır kar. Beyaz beyaz kurtlar oluşur. Biz kestik zaten Akşehir'de karı. Sen dağın yüzündekini, bizim orada yediğimiz mağaradan, karlıktan ama. Mağaranın dibine iniyor, sıfırın altında 5 derece hava. Sıcaklık derecesi orada. Kuveydullah, Çelebi. Selamları var biliyor musunuz onu? Gelecekler yakında. Kimin? Kuveydullah, Çelebi, Harun. Onları indiriyordum mağaraya, ben yukarıdan itleyecektim. Onları da iple mi indiriyordunuz? Yok, inebiliyorsun. Ha, çıkabiliyorsun da. Çıkabiliyorum. Ha, yani Rus'ta size güven yoksa... Yok, ip arkalarından atıverdim o ipliğine, karada. İşte onu diyorum ya o yüzden. Bayağı kar yiyoruz biz yazın. Güzel yoğurt, yoğurt, ekmek, salata. Gelecek hafta bekliyorum. Gelecek hafta. Cumartesi mi yapıyorum? Kaç hafta gelebilecek biliyorsun. Asıl sohbet gelecek hafta. Bunu gelecek hafta. Savaş. Dur, kaçıyor musun? Birkaç tane, birkaç tane vardı tanımadı. Çok selam. Hadi selam. Cevabı çok çok selam. Selam. Peki, Mehmet. Numara da var mı onu da? Ne? Numara bu belki daha ne yapıyorsun? Bu daha çok Karaman'a giderken yol kenarında çok toplarda. Şu gölde dağlar yeterli diyor. Ben topla biraz getir. Yok hocam ben buna bir gece değil. Kaç bir şey var. O Karaman yolunda yol kenarında çok toplarda. Çok toplarda. Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşün. Evet, Rıfkı Şehit'te burası da 200 sohbet var. Hem de birisi Belçika'da. Ben şartım da onu da hem pazartesi. Belçika'da yani yol altına alın. Yani. Ama inne zâdü takva şüphesiz en iyi adı takvadır diyor. Şimdi senin yolculuğa giderken yiyeceğini içeceğini alman bu rızk endişesi değildir. Sana ihsan ettiği şeyden yanına almandır. Bu böyledir. Yani ilk sordu böyle sormak istemiştin değil mi? Ha. Ama ikinci merhalede diyelim ki bir hayat sigortası. Sigorta olabilir ama haram karıştırılmadan. Ama bunların sigorta şekli çok ilginç hocam. Yani neticede... Bunların ilginç. Ama kural olarak kullanılabilir, muamele olarak düşünebilirsin sen. Anlayamadım hocam. Ha. Efendim? Anlayamadım kastetim. Mesela Avrupa'da ilk bir sigorta şeylerini kuran papazlardır, rahiplerdir, kilise papazlardır. Evet. Mesela bizim şu anki sigortamızın adı Mütter Kretiyen dedikleri. Yani Hristiyan sigorta. Ha. Bunları kuran hayır müesseseleridir. Sadece hastalanan insanlara yardım etmek için kurulmuştur. Yani onlar da yani faiz haram olmadığı için paralarını bankaya koyabiliyorlar. Biz böyle müesseseler kurup harama bulaştırmadan bunu yapabiliriz. Yani bir işletme mantığıyla parayı işletip karlılığını... Şimdi işletme mantığıyla yapılır. Mesela bunu onlar büyük bir %70'lik bölümüyle yaptılar. Paralarını bankaya koymalarının sebebi paralarının güveni için. Bir dışarıda adam mesela tutuyor bir sigorta şirketi veya müessesesi varsa adam hastanesini de yapmış, eczanesini de. Evet. Kendisine kalmış bir görevi ve bütün bu hasletleri insanda, insanı bu hasletlere dinle, mükellef kılan akıldır. Yani akıl insanı sorumlu yapan değerdir. Ha, yalnız değeri sadece seni sorumlu kılması değil, varlığı seni sorumlu kılar. Ama aklın işlemi içerisinde, ameliyesi içerisinde birçok vazifesi vardır. Anlatabildim mi? Mesela idrak vazifelerinden birisidir. Bu idraki eğer dini mükellefiyetlik yönüyle taksim edersen ikiye taksim ederiz dedik. Anlatabildim mi? Birinci misakta fıtrattaki boyutu idrak, vahiydeki boyutu teslimiyet. Peki vahiy boyutundayken sen yaşantının herhangi bir noktasında aklın vazifesi yok mudur? Vardır. Nedir? Akletme dediğimiz şey. Ha. Akletme derken tefekkür etme. Yani taakkul, tefekkür ve tedebbür. Bunların üçünü bir araya koyduğunda hangisi daha an geneldir? Akletme. Akletme. Çünkü akledemeyen tefekkür, tedebbür edemez. Ha, muhakeme edemez. Mukayese edemez. Anlatabildim mi? Şimdi birisi diyelim ki bir şey ile bir şeyi mukayese yapıyor. Biz ölçü olarak ne deriz? Mukayese ettiğim iki şeyde birbirine emsallik önemlidir. Bunu anladın mı? Hı. Evet. Emsal olmayan şeyleri mukayese yapamaz. Tabii. Bazen mesela bir önce deve gibi çökmeyin diye padisi bırakıyor. Birisi tutup deve ön ayaklarıyla oturur, arka ayaklarıyla oturur. Dört ayaklı hayvanı insana kıyaslarsan burada bir kere kıyaslamak için o iki şey emsal değil. İnsan insana, hayvana hayvan. Ha, kaldı ki hadis-i şerifin devamında önce ellerini koysun sonra diyeceğini diyor. Yani bu olmasa bile kaide bir ölçü getiriyoruz şimdi. Bunu anlatabildim mi? Ha, tutuyorsun şimdi kıyaslamada. Fıtraten farklılık, farklı yaratılma eşitsizlik değildir. Bunu anladın mı? Evet. Farklı yaratılma nedir? Mesela bir kadın erkekten örnek veriyorum. Tabii, o da olabilir. Yani o da olabilir. Bunlar farklı yaratılmışlardır. Ama bu farklılık eşitsizlik değil. Yani adaletsizlik diye bir şey mevzubahis değildir. Ha, nedir burada? Herkesin kendisine ait olan kimliğidir. Bunu da çok önceki derslerde hatırlarsan, biz insanın kimlik yani seyrini ele alırken, insan olarak sahip olması gerektiği fıtri kimlik diyoruz. Ha, insandan sonra sıraya ne gelir? Kadın ve erkek. Hı hı. Şimdi kadın mı, erkek mi, insan mı daha ağındır? İnsan. İnsan. Ha, yani geneli ağımı hususiye doğru götürerek bunu fark edersen. Şimdi insan olarak sahip olması gerektiği bir kimlik. Kadın olarak sahip olması gerektiği erkek olarak. Şimdi inanma denilince erkek ve kadın olarak sahip olması gerektiği kimlik öncelikli, inanan bir kadın, inanan bir erkek kimliği daha sonra gelen bir kimlik. Doğru mu? Hı hı. Ondan sonra inanan bir kadın kimliği, inanan bir erkek kimliği. Ha. Ondan daha ileriye gittiğinde inanan bir ana, inanan estağfurullah, inanan bir eş kadın, inanan bir eş erkek. Yani inanan bir karı kimliği, inanan bir erkek kimliği. Öyle mi? Bundan biraz daha ileriye gittiğinde, inanan bir ana kimliği, inanan bir baba kimliği. Sen şimdi inanan bir kadın kimliğiyle inanan bir ana kimliğinin içini dolduran evsafı, yani sıfatları eşit göremezsin. Yükümlülük de farklıdır burada. Sahip olunan asıl da. Bunu şöyle diyebilirsin. Mesela inanan bir ana kimliğinin altyapısında mutlak bir kadını bulursun. Evet. Kadında analığın altyapısı var. Erkekte de babalığın altyapısı var. Analığın kimliğini erkekte arayamaz. Erkek de kadın gibi olmalı dersen bu gitmez. Ondan sonra bu denli Kur'an'ın, sünnetin, yani nasların lafızlarına baktığında cennet anaların ayakları altında diyor diye bunu misal vermişimdir. Kadınların ayakları altında demiyor. Halbuki her ana bir kadın ama cennet kadınların ayakları altında demiyor, anaların ayakları altında diyor. Ana demekle, kadın demekle ikisinin de aslının kadın olması, yani her ananın bir kadın olması müşterekliği getirmiyor ki. Bunu anlatabildim mi? Farklı bir tarafı var ki birisine ana diyor, birisi kadın sadece. Burada şimdi yani bir insan fıtri kimlik, bir kadın kimliği, bir erkek kimliği. İnanan bir kadın, inanan bir erkek. İnanan bir eş karı, inanan bir eş koca. İnanan bir ana kimliği, inanan bir baba kimliği. Her seviyenin kendisine ait, yani evsafı dediğimiz kimliğini, hiç arabanın kontrol teknik kağıdını gördünüz mü? Bir arabanın muayene kartını gördünüz mü? Muayene. Arabada muayene edilmesi gereken her şey yazılı, işaretlenir, geçti geçmedi tipinde. Ve hepsinin kimliğinde böyle evsaf vardır. Yani bu tamam mıdır, değil mi? Bu kimlik, yani kimlikteki sahip olduğun efsaf, yani sıfatla kamilen yukarıya kadar gitmelidir. Bunu anladın. Şimdi dönelim bir insan fıtri bir kimliğe. Bu fıtri kimlikteki efsaflar bilinmeli, nitelikler. Kadın olduğunda da bilinmeli. Kadını biz mesela en köklü olarak bazen tevil ettikleri ayetler var. Onlar ayetleri tevil ettiler diye ayetin anlamını illa kaydırmak gerekmiyor. Mesela er-ricalu kavvamuna alennisai. Erkekler kadınlara kaimdirler. Yani kaymakam, kaimul makam erkektir, kadın değildir. İşte diyor bu şurada falan filan gidiyor. Arkasından ayet-i kerimede başka bir yerde Meryem'den leyse zekeri kel unsa. Erkek hiçbir zaman kadın gibi değildir. Bu daha mı gene? Bak şimdi. Öbür ayette erkekler kadınlar üzerine er-rical kavvamuna alen-nisai. Bak şimdi. Burada racun nisa kelimesini kullanıyor. Kadın erkeği. Ama leyse zekeru. Zeker unsa gibi değildir. Bu daha yeni olmuş. Hayır. Tabii benim dediğim yerden, ben senin öbürküyle alaka kurarak gittim şimdi. Bu daha genelliğinden öte, daha özlü temele iniyor. Yani genellemeden öte bu asıldır. Çünkü zeka, yani erkek dişi anlamında kullanılıyor burada. Erkek racul anlamında değil. Ben racul'u erkek diye tercüme ettiğim için siz anlamadınız. Yani adamlar kadınlara yani kaimdirler. Herhalde yanlış anlama burada. Benim hatam bu. Benden kaynaklandı. Çünkü ben racülü erkek diye şey yaptım. Ama leyse zekerukel unsa erkekler kadınlar gibi erkek kadın gibi değildir derken, yani dişi erkek gibi değildir, erkek dişi gibi değildir. Bu anlamda bunu kullanıyoruz. Leyse zekerukel unsa erkek dişi gibi değildir diyor. Burada bu sefer fıtri yapıdaki, yani kimliğin fıtri yapısındaki özellikler bilinmeli. Şimdi bir erkeği kadın, kadını erkek. İkisini de aynı görmek mümkün mü? Peki o zaman onların bu kıyaslaması batıl. Çünkü kıyaslamada emsallik yok. Evet. İkimiz aynı anda mı çıktı? O zaman burada kıyaslanan şeylerde yani emsallik diye bir şey yok. Hiçbir şekilde kadını erkek, erkeği kadın gibi yapamazsın. Bak şimdi. Gibi yapamazsın. Bu gibi neyden kaynaklanır? Benzetmeye çalışıyorum. Teşbih. Bak şimdi. Erkek gibi görünmeye çalışan, kadın gibi görünmeye çalışan erkeğe de kadına da lanet ediyor. Neden? Şimdi lanete müstahak. Bir suç inananları ilgilendirir bu tarafı şimdi. İnanmayan için bunun hiçbir önemi yok. Ama bu bizim elimizde bir kıstas mı? Lanetlenmeye müstahak bir suç olduğu açık değil mi? Ama neden olur o zaman? Neden? Kadın hep bir değil. Kadın erkek kimliği, erkekler o değil. Şimdi zaten gibi olmadığını biliyoruz da bundaki özellik ne? Fıtrata müdahale olabilir mi? Yani fıtratın bozulmasına yönelik bir süslenmek kadını güzelleştirir. Ama süslenmek erkek için kullanılmayan bir kelime. Usame'ni ve Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a ben Usame'ni diyor sümükler falan toz toprak burnundan böyle kardı ben tiksinirdim diyor. Allah Resulü oturur Usame'nin burnunu, ağzını siler, temizler. Sonra derdi ki diyor Usame kız olsaydı ben ona boncuk falan öteverip bir parlar onu süslerdim diyor. Usame'den için. Yani nereye bakarsan bak süslenme tabiatıyla kadından. Yani kadına has bir şeydir. Erkeğe değil. Bir kere fıtrat bozulur. Kadın erkeğe erkek kadına benzemeye çalışırsa. Bu benzetme de nedir biliyor musun? Eşit tutmanın bir eylemi değil mi benzetme? Benzemeye çalışma. Eşitler nedir? Tabii o şeyde dengeyi de yani denir. Eşit derken denge bozulur. Şimdi farklılıkları birçok yerde ben örnek verdim size. Hatta bir zaman suyla yılan sokmasından ölen insanların yılana ve suya takındıkları tavrı getirirken yani geçen bir şey daha gündeme geldi. Yani insanların sebep olduğu şerri akreple yılanla karşılaştır. İnsanın adam öldürmekten yani vuku bulan öldürme olayı yılan sokarak ölenden 1000 kat daha üstündür. Neden insanları böyle dehşetli bir mahluk gibi görüp de haşeret tipinde o gördüğümüz yerde öldürmeye çalışmayız? Farklılık dengedir. Yani farklılık muvazenedir. Bunu şimdi ister iman olarak biz ele alalım, ölçümüz iman olsun, ister normal bazda yani ekolojik olarak bunu almaya çalışsınlar, herkes bunu kabul etmiştir ki, yani kimyada bile bir teori var, tezatların ahengi dedikleri, yani zıtların ahengi nasıl diyeyim? Uyumluluğu değil mi? Yani uyumluluk, bu zıtlarla uyumluluk var. Yani o olmasa olmuyor. Yani kadın kadın olmayıp erkek erkek olmasa yani denge gider. Gider mi? Şimdi bu sefer kadın ve erkekteki varlık nitelik, var olan nitelikler ismen müşterektir. Müsamma ile aynı değildir. Bunu anlatınız. Mesela isim ve sıfatta bunu çokça kullanılırdı. Yani insana ıtlak edilen mecazi isimler var. Allah kendisini de alim sıfatıyla nitelemiş, kullarını da alim. Bu isimdeki müştereklik, müsemmada müştereklik gerektirmiyor demiştik. İsim ve sıfatları sıfat işlerken hatırladınız? Evet. Murat? Evet. Neye evet? İsimdeki müştereklik müsemmadaki müştereklik gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Ha, bazı nitelikler kadınla erkekte ismen aynıdır. Yani şefkat gibi. Kadında da var, erkekte de var. Ama müsemma olarak kadındaki ile erkeğinki aynı değil. Öyle mi? Evet, öyle. İkisinde de var. Ama aynı değil. Bence kadının fedakarlığına, merhametine dayanan cesaret, erkeğin fiziğine dayanan cesaretten daha muhteşemdir. Cesaret şimdi ikisine de ıtlak edilir. Ama kadın ne olursa olsun, gidin sorun bir kadına, yani istatistiklere sorsunlar, eşinizin bir kadın gibi davranmasından hoşlanır mısın? Ne demek diyor? Erkek evde otorite olduğunu göstermelidir diyor. İşte erkekle kadın eşit olması gerekir diyenlere bile git sor, olur mu kadın gibi erkek diyor. Neden? Fıtrata ters. Şimdi kadın kendisini koruyacak bir erkeğin, her kadın der, başımı omuzuna dayayıp ağlayacağım bir erkek isterim diyor. Yani koltuğunun altına girdi, kendisini himaye edecek bir erkek ister. Kadın bir şeyden korktuğunda kocasının kucağına doğru gelir. Erkek de onun kucağına doğru giderse, gitmez değil mi? Yani bunu şimdi tesirli kılıklara duyurulur yani. Şimdi bunu ister geçen fıtrat meselesini işlerken de hem yani hümanizm olarak ele alınma var ya. Evet. İster bunu fıtri değerlerle, beşeri değerlerle alın. Normal nizamla biz sahip olduğumuz değeri bilmediğimiz için bunu gidip camcıya hurda yani bahtına satan aptallarız. Yani aslı bu böyle. Şimdi kadın erkeğin eşitliği mümkün mü? Farklılığı eşitsizlik sayanlar için. Yani farklılığın ya kimyada bile bu kaidedir. Tezat dediğimiz yani farklılık şey. Tezat biraz daha öte zıtlıktır. Ama farklılık zıt değil. Ha, kadınla erkek arasında tezat yok. Farklılık var. Kaldı ki kimyada tezatlar bile bir ahenge oluşturur. Anladınız mı zıtlıkla tezatla farklılığı? Farklılık tezat değildir. Ha, yani normal kimyada zıtlar bile yani bir ahenk içerisindedir. Birbirini ayakta tutan esaslardır. Kadınla erkek zıt değil. Birbirine ülfet. Bir makinenin dişlisi gibi yani. Şimdi eksiklerini tamam veya ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde daha uygun olur mu? Şimdi şöyle düşünün. Böyle alayım ben. Kadın ve erkek niteliğini tek başına toplayan bir insan olsaydı ona insan-ı kamil denilmez. Her şeyin tekte toplanılması onda bazı kusurların göze çarpmasıdır. Ama değerleri ikiye paylaştırırsan mesela bunu normal sistemde güçler ayrımı, kuvvetler ayrımı derler. Bu güç ve kuvvet ayrımının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet. Ben bunu bizden örneğini vermiştim. Yani İslam hukukundan. Mesela bir kızın evlenmesi için velisinin izni, babanın kızı evlendirebilmesi için kızın rızası. Bak şimdi, rıza ile izin nedir? Ayrı ayrı yerlerde aslında. Ama güçler ayrımıdır bu. Muvazene için bu gerekir. Babanın kızını istemeden rastgele birisiyle evlendirmesine mani olabilmek için kızın rızası esas alınıyor. Ona dönük kız da rastgele birisine gitmemesi için babasının izni bu dengeyi sağlıyor. Bunu yakaladınız? Evet. Şimdi güçler ayrımı demesi bir yerde yakın anlamama tam ifade etmez kadınla erkekte. Mesela bazen diyoruz bunu. Boşanma denilen şey erkeğin hakkı, erkeğe verilmiş. Ama kadına boşanma talep etme hakkı verilmiş, boşanma hakkı verilmemiş. Normal şimdi otur. Mevcut ilim dedikleri şeylerle kadını ele alın, kalburdan geçirin, eleyin. Eğer başka şeylerde de göreceksiniz. Kadına boşanma hakkı verilseydi günde 50 kere kocasını boşar. O zaman boşanma hakkının erkeğe verilmesi kadın haklarının hukukunun korunmasıdır. Peki şu an boşanmaların artması? Şimdi bu boşanmaların artmasının birçok sebebi var. Yani bizde mesela ben bunu yapanların bu mevzuları da işledik sizinle. Yapanların akıllıca bu ifsadı ortaya koyduklarını düşünmüyorum. Mesela bizdeki akraba evliliği, yöresel evliliği, yani görücü usulüyle evlenme diyorlar. Aksine görücü usulüyle evlenen kendileri. Neden? Şimdi bu köyde, yani bizim nüfusumuz şu an 10 bine yakın bu köyler. Benim yaşımdaki olan bütün kızları tanırdım burada. Evleneceğim yaşta da ondan evvel. Öyle değil mi yani bir köyde? Evet. Kim onların dediği görücü usulüyle evleniyor yani görmeden? Bu aptallık. Huyunu da tanıyorsun, soyunu, sopunu, küçüklüğünü, gençliğini, her huyunu tanırsın burada. Ama görücü usulüyle evlenen onlar. Çarşıda, pazarda görülüyor, fiziki yönüne vuruluyor. Genç çok fiziki yönü çeker. Ahlak, edep, kural, bilgi, maharet değildir. Öyle değil mi? Ondan sonra birbirlerine görüşürken haftada bir, ayda da bir, daha kısa zamanda hep güzel taraflarını sergilemezler mi? Tabii. Yani haftada bir kere görüşmeyle sen çirkin tarafını yakalayabilir misin bir kadın erkeği? Maskeli geziyorlar zaten. Ha, o ona cicim, bu buna cicim diyor. Ha, cicim ayları dedikleri geçince ne oluyor? Cicim ayları başlıyor hocam. Sen diyor kötü olmaya başladın diyor. Önce böyle değildi diyor. Neyse. Anadolu ifadesi kullanacaktım da. Zaten o önceden de aynı. Kafası. Yani değişen bir şey yok. Ara verebiliriz hocam. Ha, sadece yani birbirlerini daha yakın görmeye başladılar ya. Düşünün biz 2 ayda bir görüşüyoruz. Ben de ne kadar yorgun yani kötü bir halde de olsam size bir tarafımı sergilerim. Ama haftada bir her gün görüştüğümüzü günde 4-5 saat beraber olduğumuzu düşünün. Artık ister istemez bazı hatalarımızı normal bir halde görür olduk. Ya bu sefer sen böyle değildin, sen değişmişsin. Değişmedik. Sık sık görüşmeye başladık. Hatalarımız göze çarpmaya başladı. Aradaki fark şimdi bu. E görüş usulüyle onlar mı evleniyor biz mi? Onlar evleniyor. En çok boşanmadı onlardan. Ha, tabii bunun yanında bununla Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nüfuzu İslam'a rağmen İslam'a karşı kullanma. Mesela baba diyor ki kızına ben evleneceksin dediysem evleneceksin. Ben babayım dinleyeceksin diyor. Ha yani dinde babayı dinlemek var ya. Allah'ın ona verdiği bu salahiyeti Allah'ın o kıza verdiği hakkı ihlalde kullanamazsın. Yani onun da rızası var. O razı olmadan nikahlayamazsın onu. Senin iznin olmadan da o gidip nikahlanamaz. Anladınız güçler ayrımını? Evet. Ne demek bu şimdi? Yani fıtri yapıda bile bir güçler ayrımı var. Bazı şeyi erkeğe, bazı şeyi kadına vermiş. Yani herkese kendisine ait bir yani kimlik vermiş, hüviyet vermiş, nitelik vermiş, onu onda bulur. Şimdi düşün, dengeleri getirirken Allah Resulü Nebi hem de ulul azm dediğimiz Resullerden Resullerin en üstünü Hira'ya gidiyor, vahiy geliyor, korkarak evine geliyor. Beni örtün örtün diyor, Hatice ne olduğunu sorunca korkman gerekmiyor. Sen fakirleri koruyan, yetimleri himaye eden, iyilik yapan birisisin, sana kötülük isabet etmez diyor. Düşün, Nebi Resul namzedi birisine Kim nasihat ediyor? Hanım. Ona o Resul'e layık bir hanım. Ya onu öyle onu cıvıtmayacaksın. O kadın. Bu nasıl olur? Hem de bak ileriye dönük işi de seni diyor ben amcamın oğlu Varaka'ya götüreyim diyor. Alıp peygamberi Varaka'ya götürüyor. Hatice götürüyor radıyallahu anh. Varaka'da tutup meseleyi biraz daha farklıca Buhari'de geçtiği gibi açıyor. Bu ne demek? Akıllı bir kadın tavsiyede bulunabiliyor. Şimdi kadının eşi yanında bir yeri var. Sezgilerde biraz daha... Yani eşi yanında bir yeri var. Nedir? Erkeği cesur yapan kadındır. Hırsız yapan kadındır. Sahtekar yapan kadındır. Nasıl olur? Demek yani. Rezil de vezir de denir. Ha? Rezil de der, vezir de der. Rezil de vezir de. Bu Anadolu'da artık ifade edebildikleri bir şey, yani sözcük ki hakikaten yerinde. Yani yerinde kullanılmış. Vezir de eder, rezil de eder. Hı. Neden? Tesir çok fazla. Şimdi erkeğin kazancı normal seviyededir. Erkek biraz yani üzülür, eder, yapamayınca adam neden üzüleceksin? Bizim için önemli olan helal olması. Biz bununla yetiririz, yetirmeye çalışırız. Tutmuş şimdi atasözüyle evi dişi kuzu kuş evi dişi kuş yapar diyor. Bir evin bereketi kadındır biliyor musunuz? Erkek değildir. Evin bereketi kadındır. Huzuru kadındır şimdi. Şimdi erkeğin fiziken çok güçlü olmasına rağmen erkeğin fiziki güçlülüğü kadındaki fedakarlığın karşısında sıfırlanır. Bir erkek üç gece üst üste hasta olan çocuğunun kalkıp da başında beklemez. Bekler mi? Anne 13 gecede bekler hocam. Ha? Anne bekler. Ana bekler değil mi? Evet. Üç değil sonuna kadar bekler. Evet. Hem de ondan o zevk alır. Erkek yorulur ama kadın yorulmaz. Ha, kadın yorulsa bile yorgunluğu vazgeçirtmez. Sürünür yine yapar. Erkek yeter ya bende de can vardır. Gider uzanır. Ha, ya bundan kastımız ne? Yani farklılıkla eşitsizlik bir araya gelmez. Yani farklılık eşitsizlik değildir. Yalnız farklılık adaletsiz olarak ele alınmamalıdır. Anladınız? Evet. Yani farklılık adaletsiz olarak ele alınamaz. Herkesteki farklılık o toplumda denge unsurudur. Yani güçler ayrımı da bir denge unsurudur. Ha, bunlar şimdi bizim elimizdeki cevherin, mücevherin değerini bilmediğimiz için onu gidip de cam, yani hurdacıya cam bahasına satan aptallarız derken adam geliniyor. Adam ne dedim ben? Camcıya. Zaten aptal anlamında değil, bir sahip aptal anlamındayız. Biz sahip olduğumuz değeri bilmiyoruz. Şimdi adam geliyor diyor ki demokrasi insanlara hürriyet veriyor diyor. Şimdi hürriyeti ele aldığın zaman hürriyet hiçbir kimse tarafından mutlak olarak kullanılamaz. Kullanılır mı? Kullanma kullanıyorlar ama şey yok, olarak, kullanamaz. Katiyetle bir yerde buna cevap verse işine gelen yerde veriyor. Şimdi düşün. Buradan tutmuş trafik emniyet buraya girilmez diye bir levha atmış. Sen benim hürriyetimi nasıl kısıtlarsın? Ben buradan gireceğim diyebilir miyim arabayla? Diyemezsin. Ha, o kısıtlama toplumun maslahatı için gelmiştir. Sen hürriyetini mutlak anlayamazsın. Ha, mutlak hürriyet diyen adamlar birbirinin hanesine tecavüzü hoş görmüyorlar. O zaman hürriyeti kullanırken hürriyet mutlak değildir. Ne anlamdadır hürriyet? Beşer olarak verilmiş haklara müdafası bu halde yaşamak. Değildir. Başkalarının hakkını... Bu toplumda denge unsurundan bir parçaysan o dengede sana biçilen pay kadardır, bitti. Aksini diyemezsin. Bunu çok eskiden anlatmışımdır belki. Yani siz bilmiyorsunuzdur. Kaldığım şehirde Belçika'da bir kız lisesinde beni dinler tarihinde İslam'dan konuşmak için çağırdılar. Sıra İslam'a gelmiş. Tuttu götürdüler, aralarından bir tane de sözcü seçmişler böyle. O soruları soracak. Oturttular masaya, rahibeler var, rahipler var. Hepsi de liseli kızlar, dolu okulun salonunda. Hazırlamışlar şimdi. Diyor ki şimdi çocuk, lise son sınıflarda, 18 yaşında falan bir çocuk. O zaman da ben de gencim tabii. Şu ankine göre çocuk diyor. Size soracağımız bazı sorular sizin şoke edebilir. Ama bunu kötüye anlamamalısınız diyor şimdi. Dedim beni şoke etmez. Bana dinden soruluyorsa dinimden, dinimdeki olan bir şey benim için huzur vericidir. Niye şoke etsin ki dedim buna. Dedi ki şimdi çocuk, sizde dedi, söz hakkı erkekte, kadında değildir. Dedi şimdi. En son karar da erkeğin. Şimdi böyle dedi. Kadın, yani kadında değil, siz kadına değer vermiyorsunuz. Şeklinde aldı. Hani dedim sorulara karşı şoke, yani kırılmama, şaşkınlık beraber olan bir şey biliyor musun? Ne sadece şaşkınlıktır ne de kırılma. Yani bozulma, bozulmayacaksın. O zaman vereceğim cevaplara siz de bozulmayacaksınız dedim. Tamam dedim. Tabii ben onları o yaşta bile tespit edebiliyordum nasıl gireceğimi. Valla bir kere siz dedim kadınlara değer vermiyorsunuz derken dedim bizi tanımıyorsunuz. Ne gazete okuyorsunuz, ne televizyon, radyo seyredip ne radyo dinliyorsunuz herhalde dedim. Nasıl olur dedi. Biz kadın için adam öldürürüz dedim. Şimdi, şimdi gırgırına gittim. Şimdi bir durdular. Evet dedim. Biz kadın için adam öldürürüz. Bu değer verdiğimizden mi dedim, vermediğimizden mi dedim. Yani delicesine değer veriyoruz sizin anlayacağınız dedim. Şimdi bana soru soran kızı dedim, bayanı dedim. Liseyi bitirirse yani devam etmezse bir memuru olacak. Biraz daha yani üniversiteyi bitirirse farklı bir boyutta birisi olur. Gidip bir dairede çalışacak değil mi dedim. Evet dediler şimdi. Peki orada bir amir var mı? Var dediler. Şimdi amir diyecek ki git Bodrum'dan şu dosyaları al gel diyecek. Şunu yap diyecek. Kendi başına hareket edemeyecek. Yani 8 saat orada onun emrinde. Şunu getir bunu götür. Hatta dedim Bodrum'dan şunu getir deyip arkasından inip poposuna da böyle vurabilir mi dedim. Şoke olmayacaksınız ya dedim. Şimdi bir bazıları tıs tıs etti. Tabii anladılar durumu. Dedim sadece aldı dedim 10.000 franga bedel. O 8 saat birisini dinleme, onun düşüncelerine, kararlarına uyma zorunda hissederse dedim. Hayatı boyunca beraber, hastalığında beraber, sağlığında beraber, güzelliğinde, çirkinliğinde beraber dedim. Yaşlılığında, gençliğinde beraber. Her işini gören kocasına bu kadarlık siz yani teslimiyeti dinlemeyi çok görürseniz hiç de mantıklı bakmıyorsunuz bu şeye. Hiç de mantıklı bakmıyorsunuz. Benim işim çalışma zorunda değil. Ben ona bakma zorundayım. Bu kadar dedim. Şimdi birileri durdu şimdi. Belli ki biraz orta yaşlı ama öğretmenlerden. Ben dedi evde çocuklarına bakan bir kadını çalışarak eve yaptığı katkıdan daha çok iş yaptığına inandım dedi. Kadın. Yani bunu bazıları yakalayabiliyor. Biz maddi katkıyı büyük şey zannediyoruz dedi. Ama bence bu daha önemli. Ben hak veriyorum dedi. Yani benim bütün ihtiyacımı gören, yani aylıklı çalıştığım bir yerdeki insan her dediğini yapıyorsam, bunu yapmamdaki kusur ne olsun dedi. Ondan sonra hemen tık poligamiye geçti. Yani illa bir yakalayacak yer istiyorlar. Halbuki dinler tarihinde konuşulacak şey bu değil. İslam'dan Hristiyanlık arasındaki alaka, ilişki nedir? Olması gerekirdi orada. Hemen poligamiye. Dedim gönderdim size şu kelimeyi düzeltin dedim. Neyi dedim? Taaddüd-i zevcatla poligami aynı değil dedim. Papaz doğru dedi. Poligami birden fazla gayrimeşru ilişkinin adı dedi. Taaddüdü zevcat getirin. Tevrat'ta da var o zaman. Sizin için kitab-ı mukaddes dediğiniz yerdeydim. Ama ben bunu da anlatayım isterseniz sizeydim. Şok olmayacaksınız dedim. Şimdi bir tane 18 yaşındaki bir kızı kaldırın dedim. Sorun dürüstçe cevap versin. Şu ana kadar kaç tane erkekle flört yapmıştır dedim. Demesin hoş ben burada Belçika'da büyüdüm dedim. Ben kaç tane oğlanla flört yaptığını size söyleyeyim dedim. Derim de dedim. Hem de bunu rahatlıkla görüyorsunuz. Ya arkadaş 5, 6, 7, 10 tane erkekle çıkıp flört yapan. Tutup bizdeki Allah'ın ve Tevrat'ta da olan taaddüdü zevcatı, zevcatı meşru olan bir şeye ayıplarsanız bunu biraz o an anlatamadım. Sonradan bunu denkledim. Anadolu'da derler ya boklu çamurlu evliler. Aynen böyle dedim ama Abba'ya da uğraştım bunu onlara yakalattırana kadar. Yani bu ifade bizdeydim boklu çamurlu güler derler dedim. Çamur tamam çamurdur bileki ama pis değil. Bu yani bir lekeden öte bir de pisliğin kendisidir dedim. Hem dedim düşünün. Düşünün şimdi dedim. 45 harbini onlar yaşadığı için 45'te inan neredeyse bir kadına bir erkeğe 50 kadın düşüyordu. Dürüstçe bana söyleyin dedim. Bir erkek sizin dininize göre bir kadından evlenirseydim 49'u ne yapacak dedim. Aynen Hüseyin Kola gibi dedim. Orada Hüseyin Kola var meşhurdur. Yani ışıklı evet. Evler var. Bütün namuru Hüseyin Kola gibi yaparsın dedim. Tabii bir erkek bir kadınla evlenince geri kalan 49 o bir erkeği ayartmak için çalışır. Ya bu olacak olan budur. O sırada da Brezilya'da kadınlar yürüyüş yaptı erkekler. Yani iki hanım alma müsaade edilsin deyse biz orospu olmak istemiyoruz diye. Ya bu nereden çıktı? Kimden? Biz kendi değerlerimizi bilmiyoruz. Allah bir şeye bu böyledir dediyse arkadaş mutlak bunda bir hayır var ya. Teslimiyet lazım. Sen düşün bu benim nikahlı ikinci eşim dediğinizde suç metresin de sen suç değil biliyor musunuz? Ya bu mantığı anlatın yeter. Yani biz hem fıtri değerler insani hem de imani nasıl alırsanız alın arkadaş biz üstünüz. Ama biz bunu bilmediğimiz için bunu başkalarına anlatamıyoruz. Bazen derler ya din vicdan işidir. Allah'la kul arasında. Geçen birisi zırvaladı böyle internette. Din dedi Allah'la kul arasındadır dedi. Yani şu konuştuğunu düşünerek mi söyledin dedim. Tabii dedi ben şöyle şöyle okumuş birisiyim. Valla elinde belki bir yerin paçavrası olabilir ama ben sizin okumuş kültürlü birisi olduğunuza inanmıyorum dedim. Niye dedim? Ya sana soruyorum dedim. Dürüstlük, doğru sözlülük. İki kişi arasındaki muameleye binaen mi denilir tek kişi mi? Tabi dedi dürüst olmak gerekir. Açalım kapıyı. Çık kapıyı açayım. Ses dinleyelim. Tamam. Bir ikinci şahsa sergilediğin muameledir arkadaş. Nasıl din Allah'la kul arasında vicdani bir meseleymiş? O zaman iyi ol diyemezsin bir insana. Dürüst ol diyemezsin, namuslu ol diyemezsin. Komşunun hakkına veya bir başkasına riayet et diyemezsin. Bunlar benim dinimin gereği. Müslüman elinden dilinden emin olan insandır diyor. Elinden dilinden Allah'ın emin olduğu değil ki Müslüman. Ölçü bütün insanlık için değer ifade eden şeylerdir. Yani insanlardan herhangi bir ırkı, herhangi bir artık unsuru kayıramdır. Anlatabildim mi? Her insan için aynı değerleri değerli gösteren ölçülerdir. Yani Türklere göre, Araplara göre, Kürtlere göre, falana göre, filana göre yani bir değer ölçüsü değildir. O zaman fıtri baz bizde asıldır. Yani bunun karışımı anasırı diyelim fıtri hasletlerdir. Bunu yakalayamazsak, yakalayamamış isek şimdi aklı alın, az önce şeyin tezinde de danışmanının da ihtisası olduğu gibi zeka Kur'an'da, sünnette insan olarak insana ait bir nitelik şeklinde konuşulan, kullanılan bir kelimedir. İnsana aittir bu. Ha. Bunu eğer böyle kullanıyorsak buna, bu kelimenin köküne, o kelimeyi kullanan topluma, ıstılahi olarak kabullenmiş kimselere, ha, kimselerin o kelimeye yüklediği anlam çok önemlidir. Mesela düşünme kelimesi Türkçe'de tek eylemin ifadesi olarak ele alınır, düşünme. Anlatabildim mi? Akletmeyi Türkçe neye nasıl kullanabilirsin? Akletme kelimesi Arapçada kullanıldığı gibi Türkçe'ye geçmiştir. Ama tedebbürü ve tefekkürü ikisini de Türkçe düşünme olarak aktarırsın. Fakat Arapça bu farklıdır. Tedebbür, idrak etmek. Tedebbür daha teferruatlı, derinlemesine ihtiyatlı düşünme neticesi. Tefekkür ise? Tefekkür bir şeyin etrafında onu anlamaya çalışma. Tedebbürde gereğini yapmada girer mi hocam? Tabii. Daha teferruatlı, derinlemesine ve ihtiyatlı diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tefekkürün kullanıldığı, tedebbürün kullanıldığı yer ayetlere bakın. Kelime olarak yakalayamasanız bile o kelimelerin geçtiği ayetlerdeki anlatılmak istenen şeyi yakalayın. Şimdi geliyor efela yetedebberun el Kur'an'ı. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı diyor şimdi. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı dersen bunu yarım alırsın. Aktarırsın. Tedebbür olarak alma zorundasın şimdi. Ha. Tedebbüre eğer Türkçe bir anlam vermezsen bile bir soru işareti bırak. Yani daha anlaşılma, yani anlaşılması gereken bir kelime olarak bırakacaksın. وَلَوْ كَانَ مِنْ اَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Allah'tan başka birisinden olsaydı, وَلَوْ كَانَ مِنْ اَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer o, yani Kur'an, Allah'tan başkasında, Allah'tan gayrından olsaydı diyor. Kullandın mı? Allah halik, gayrı mahluktur. Yani tek yaratıcı odur, gayrı mahluktur. Yani mahluk sözü olsaydı diyor. Bu önce mutlak olarak kullanıyor ya, sonra bu mahlukattan kimi kastediyor? Aklı olanları. Beşeri kastediyor, insan. Eğer o Kur'an beşer kelamı olsaydı, bunun anlamı bu. Eğer Allah'tan gayrından olsaydı sözünü biz, eğer Kur'an beşer sözü olsaydı, burada ne çıkarma ne de katma var. Sonra dönüyorsun, levocedu, işte o zaman, levocedu fi ihtilafen ketira, o zaman onda birbirine çelişkili, tezatlı hükümler bulurdunuz diyor. Şimdi tedebbür ne burada? Adam diyor ki şimdi aynı ayetten bir mezhebe göre bunu haram, bir mezhebe göre helal olarak almış. Bak şimdi tedebbür ne? Ya bu nasıl olur? Birisi haram, birisi helal, ikisi de Kur'an'a dayandırıyor. Haram helal boyutunda çelişki. Kur'an beşer kelamı değil ki. O zaman bu tezat beşerin anlayışı olarak sokulmuş oraya. Ya biri ya da ikisi. Ha, sen hangisinin doğru yanlış olduğunu tespit edemeyebilirsin ilmi acizliğinden dolayı, ama en azından burada araştırılması gerektiğini düşünürsün daha çok. Ha, ikisi de hak dersen bu daha kötü olur. Allah'ım. Şimdi düşün tedebbürü. Arkasından diyor ki herkesin diyor kendine göre bir anlayışı olur. Bak şimdi. Herkes Kur'an'ı kendisine göre anlarsa Kur'an burada ham madde. Her şeye kullanılan bir ham madde. Herkesin anlayışının altyapısını oluşturan bir ham madde oluyor. O zaman herkesin kendisine göre ilgili anlayışı mevzu bahis olursa Kur'an'ın bağlayıcılığı kalır mı? Hayır. 2 milyar değişik fikir var. Ama bak din karşıtı olanlar bunu Müslümanın diyenlerden daha rahat yakalıyorlar, biliyor musun? Bir Kanal D'deki bir açık oturumda imanın tarif üzerinde duruyor. Öyle bir tarif çıktı ki sunucu kız dedi ki Kanal D'den, yani 14 asırdır dedi daha hala ittifak edilmiş bir tek tarif yok mu dedi. Sadık Albayrak da dedi ki o da vardı orada. Bu Yaşar Nuri falan hepsi vardı. İşteydi bu İslam'ın dedi zenginliğidir dedi. O zaman erkek olan sunucu dedi ki herkese göre bir anlayışın olduğu bir yani kitap bağlayıcı olur mu dedi. Evet, Altan. Fikirli güzel yaptın. Bu din karşıtı olan bir şey. Ahmet Altan. Yakalıyor mu? Zaten yakaladılar. Tarafsız düşündükleri için belki de hocam. Ama bizler bazen diyor ya aklını kiraya vermiş kimseleriz. Bak tedebbür. Şimdi birkaç kelimelik bir cümle. Onlar tedebbür etmiyorlar mı Kur'an'ı? Eğer o Allah'tan gayrından olsaydı, yani beşer sözü olsaydı, o zaman onda birbirine çelişkili ve tezatlı hükümler bulurdunuz diyor. Kur'an bir kere kendisinin ihtilafa kaynak olmadığını açıkça ifade ediyor mu? Kendisine hiçbir çelişkinin nispetine de fırsat vermiyor. Ne ihtilafa sebep, kaynak, ne de ihtilaf ona nispet edilemez. Ama bak tedebbür bu şimdi. Sen de böyle anlayabilirsin. Olur canım zaten alimler böyle farklı anlamışlar diyor. Bak şimdi buna ne kadar makul bir şey getiriyor. Hem de epsak diyor mesela. Plenim epsak diyor. Delaleti zanniyle de bunu kaide eleştiriyor değil mi hocam? O onu artık tabaştan mutezile getiriyor. Evet. Hava yumuşak değil mi ya Sadat? Biraz sert. Esiyor mu? Aklın artık işletildiği, inkişaf ettirildiği, geliştirildiği nispetten sahip olduğu kıvraklıdır. Bazen zekayı bu adamda kıvrak bir zeka var derler. Kıvrak bir akıl var demezler. Ne demek kıvrak bir zeka? Çok çabuk muhakeme eden. Çok çabuk neticeye varan. Karşıdakine karşı hemen bir tavır nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bilendir. Yapacak işin ne sonuçlara varacağını. Yani kıvrak zeka budur. Kıvrak akıllı denmez buna. Ya da cin fikir. Zeka Arapçadır, kıvraklık Türkçeden gelmedir. Bazen derler, bu çocuk zeki bir çocuk. Eğer bilgi yönüyle bunu ele alırsa, mesela derler ki, هَذَا رَجُلٌ فَقِيْهٌ Bu fakih birisi. Yani meselelere her yönüyle aynı anda her taraftan bakabiliyor. Yani çok kuşatıcı bir bakışı var. Bir tarafı ihmal edip de bir tarafı ele alarak başı yapmıyor bu işi. Onun için ekseriyetle kullanılan ya taakkul var, tedebbür var, tefekkür var, tefakkuh var. Tefakkuh, fıkh etme. Anlayıştır. Men yuridillahu bi hayran yufakkihu fiddin. Allah her kim için hayır murad ederse onu dinde fakih yani anlayışlı kılar. Bu anlayışın iyi bir bölümü vehbidir. Kaz vehbi. Yani Allah'ın lütfudur. Anladım. Yüzü kısmı kesbi mi? Senin artık manivel olanı anlamaya çalışman, okumandır. Manivel. Manivel. Yani senin gayretini. İlmi biz öyle iki ayırız. Kesbi kısmı, vehbi kısmı deriz. Kesbi olan senin gayretin. Vehbi olan Allah'ın sana olan ihsanıdır. İlim ehlinden de alınan Allah'ın ona lütfettiği vehbi kısmındandır. Ben aklıyız tabi. Asıl olarak. Bunu anladınız. Vehb kelimesini açar mı hocam? Vehbe. Yani verdi, ihsan etti demek. Hibe. Hibe oradan mı gelmedi? Sen oradan... Yani şimdi mana potansiyel. Efendim? Potansiyel. Potansiyel Türkiye'de güç anlamında kullanıyorlar. Yok. Nüfuz anlamında aktif kullanıyorlar. Aktif hale getirilmeye hazır. Mesela bunun iyi bir seçmen potansiyeli var. Amin. gücü var, nüfuz var, bu anlamda kullanılıyor Türkçe'de. Bence bir insan Latince kelimeyi bırakacak, babası, dedesi neye neyi kullandıysa onu kullanır. Hocam öğrenmeye çalışıyorsak izle, şu an onu izle sordum. Potansiyeli Türkiye'de güç ve nüfuz olan nüfus karşılığı kullanıyorlar. Mesela evet, bunun iyi bir yani seçmen potansiyeli var diyorlar. Potansiyel müstür. Bak potansiyel suçlu nasıl? Organize bir şeklinde kullanıyorlar. Vay, yani suçlu olmaya hazır bir kimse. Değil. Şey yok, Türkiye'de kullanılıyor. Şey. Onu suça itecek çok zor. Yani milletin anlayacağı bir dilde suça. Bunu bazen ben bu toplum fıttırmaya ramak yaşayan bir toplum. En ufak bir şeyden ateş alır. Potansiyel birikim olmasın. Potansiyel enerji. Dediği yönüyle potansiyel suçlu derken suç işleme hazır. Hazır. Hocam şey derler. Hani bazen fıttırmaya ramak yani. Diyoruz ya. Bir kızı seviyor. Sevgisine karşılık vermiyor. Bazı köprücünden hocam aşağıya. Hocam potansiyel enerjiye durgun enerji derler. Birikmiş. Yani, durgunlar. Durgun enerji bir anda harekete geçebilecek. Kullanılmaya hazır. Birikmiş ve hali hazırda suça dönün için bunu. Sizin önerinizi de suç işlemeye hazır. Potansiyel aslen aslında herhangi bir kelimeyle kullanılırsa isim tanımlaması şeklinde bir birikim, kesifleşme anlamındadır. Mesela kesif bir oy oranı vardır. Potansiyeli o karşılığında kullanılır. Mesela potansiyel bir suçlu. Suç yani suç işleme hazır. Artık dolmuş. Hadır yani. Evet, evet, ufak evet, bir evet. İtmeyle suçu adam öldürmeye bile yeter. Ne lan diyor, yürü be, çek arabanı diyor. Kime lan dedin diyor, gelip bir çakıyor adam öldürüyor. Durumu daha ziyade statik dinamik şeklinde ifade ediyor. Aslında bu denli şey kelimeler bizde maksadı tam vurgulamaz. Potansiyel birikmiş. Frenlenmiş, yerden yukarıya kalktığında potansiyel enerji. Hangisi? Tamam işte. O onun potansiyel yoğunlaşmış enerji tek noktaya gelmiş. Ben de birlikte frenleşmiş. Tabii. Aslında hocanı bıraktım. Kaçın. Yoğunlaştırılmış. Hareketli enerjinin durgun hali. Hareketliye ne diyorlar durak? Kinetik. Yani. Ayakkabı mı? Statik dinamik. Kineyi bunun için kullanıyorsun. Dinamik enerji. Dinamik aslında. Evet. Dinamik ve statik. 10 senedir sürüyor. Yani, potansiyel enerji. Vallahi bir kendime. He? Bizim öğrendiğimiz potansiyel enerji, kinetik enerji. Dinamik. Otomatik. Potansiyel kinetiğe dönüşmeye hazır. Şimdi beklemekte olan bir enerji. Biz birinci katta olduğumuz için bizim şu anda potansiyel bir enerjimiz var. Pencere atladığımız zaman kinetiğe dönüşecektir harekete. Evet. Aşağı doğru. Hatta kinetik olarak. Potansiyel kalan kinetik sikiyi değil o zaman. Yani hocam ve Allah'ın vermiş olduğu kişinin doğuştan ama tarafından kendisine verilen doğuştan değil. Değil. Ulan, akıl, zeka doğuştan yani fıtri olarak sahip olunan değerlerdir. Ama bu fıtri sahip olan inkişafa, terakkiye müsaittir. Terakki ettirilmemiş değerler. Aynen az önce konuşma yeteneğinden bahsettiğimiz gibi. Doğan bir çocuğu götürüp bir dağın başına bırak çölün ortasına. 20 sene kimseyi görmesin. O çocukta konuşma denilen kabiliyet, haslet var olmasına rağmen konuşabilir mi? Değil. Konuşamaz. Bir köy ortamında büyüdüğünü düşünün 10-15 kişinin yanında ve kullandığı dil de o nispetlidir. Ama büyük bir şehirde tamamen kültürlü bir toplum içinde yetişmiş birisinin konuşma kabiliyeti daha başkadır. Konuşma nüve olarak, çekirdek olarak insanda var olan bir değer ama inkişaf ettirilme muhtaçtır. Bu vehbe girmedi değil mi hocam? Bu değil. Bunun vehbiyle evet. Alakası yok. Vehbi Allah anlayış ihsan etme. Yani herhangi bir şeye bütün sağından solundan bakıp yani onu tam bir gözetim altında tutuyorsun. Hiçbir tarafını ihmal etmeden yaklaşıyor. Musa Aleyhisselam'ın duası gibi mi hocam? Nasıl? Rabb-i İsrail Sad ve Yusuf'u Yusuf'u aç dilimi çöz. Ona daha çok Süleyman Aleyhisselam'la Davut Aleyhisselam'ın örneği daha şu örnek gelir galiba. Bu daha farklı. Vehbi yani Allah'ın ona ihsan ettiğidir. Senin gayretin nispetinde liyakat mevzubahistir onda. Yani bazen Kur'an okumadaki yöntemde verdiğim örneklerde Kur'an'ı anlamak için okumalısın. Anladığın şeyle amel etmek için okumalısın. Bunların karinesi nedir? İhlastır. İhlas. Bunun dışında ihlas burada karine olamaz. Samimiyet. O zaman Allah sana yani anlayış ihsan eder. Çünkü samimiyet burada aynen bir para töner gibi, Siperi Sayıka gibi. Cazibe merkezidir artık samimiyet. Allah Ömer'in diline doğruyu koydu diyor. Allah hakkı, Resulü Aleyhisselatü hakkı. Vesselam hakkı koydu. O evet. Nevinden herhalde değil mi hocam? Bu biraz daha yani firaset olarak da değerlendirilir. Girer mi peki firasette hocam aynı vehbi ilim? Ömer'in liyakatı adaletinden de kaynaklanabilir. Yani daha birçok liyakat dedi, liyakat anlıyor musunuz? Evet. Yani seni ona layık kılan değerler. Birisinde iki ise birisinde beş tane olabilir. Anlatabildim mi? Mesela sen diyelim ki ilmin yok ama hakikaten samimisin. Doğruları yakalamak istiyorsun. Allah senin bu samimiyetine göre seni doğrulara ulaştırabilir. Bak şimdi. Ama bir şeyler yapıyorsun. Bazen bu doğruya ulaşmayı olduğun yerde bekleyemiyorsun. Daha biraz yani zor olan 99 tane adam öldüren gibi. Evet. O adama ilk tavsiye edilen yer o bu suçu işlediğin ortamı bırakmalısın diyor. Evet, doğru hemen yola çıkıyor. Ha, bu nedir? Bu sizin o demin dediğiniz potansiyelle ilişki olabilir. Ailen, bulunduğun, yaşadığın ortam ve toplum. Seni suç işlemeye hazırlamış toplumda bunlar. Bazen bunu şeyde misal veriyorum. Bizim toplumumuz suç işleyen birisinin tövbe edip avdet etmesini sağlayan bir toplum değil. Daha çok günah işleten bir toplum. Yani yaptığın günahın üstüne kat kat günah ekleten. Belçika'da birisi için birisiyle bir olay olmuş. Onu yapanlar yani bir tır günah kazandıysa bir baktım etrafta konuşanlar hatta bizimki bile içinde buna. Abdülkadir'le. Valla o bir tır günah işlediyse siz 10 tırı yüklemişsiniz dedi. Bir insana tövbe etme fırsatı verin. Toplum insanlara yani hatalarından, günahlarından tövbe ettirebilecek bir ortamda olması gerekiyor. Düşün, gami diyeli kadın zina işliyor. Tamam mı? Rejim edildikten sonra Allah Resulü namazı için hazırlanırken Ömer zaniye bir kadının namazını kıldıracaksın Allah Resulü diyor. Allah Resulü de diyor ki bak Ömer kadına zina suçuyla bakıyor. Allah Resulü de diyor ki öyle deme Ömer diyor. Bu öyle bir tövbe etti ki Medine günahlarına Medine günahkarlarına asilerine dağıtılsa yeter diyor. İşlediği günaha bedel onun nefsini verme feda etmesini basit mi gördün diyor. Düşün o kadın o hale o günahla ulaştı biliyor musunuz? Günahlar aslında yaşadığımız toplumda bizi daha iyiye götüren yani menfilikten müsbetin çıkarılmasını sağlayan bir toplum ister. Ama bize daha kötüdür Allah göstermesin. Birisi bir suç işledi mi gelen omuzuna bir kondurur iyice pişman olmasına fırsat vermezler. Batırır gider. Ki zaten Allah Resulü'nün işaret ettiği de bu. Düşün kendisi bu geceydi o sohbet şarap için bağ eken, bakan, kesen, taşıyan, sıkan hepsine lanet ediyor. İçki içen birisi sopalanırken sahabenin birisi diyor ki Allah belanı versin diyor. Sakın ha. Allah'ın kardeşim üzerinden şeytana yardım etme diyor. O suçu işlemiş. Ve dua ediyor. Tabii. Allah lanet etsin. Yani Allah lanet etsin sana diyor. Bana sakın ha kardeşim üzerinden şeytana yardım etme diyor. Çünkü bu da onu kötüye iter. Olur. Herkes günah işleyebilir. Allah günahını bağışlasın, affetsin gibi daha farklı bir yaklaşımda bulunman gerekiyor. Yani mevhutla akıl arasındaki bağlantı nedir? Sen nasıl alaka kurdun ki? Vehbi olan bir şeyle akıl arasında. Bundan arasında alışveriş yok mudur? Veya zeka mı? Alakayı sen nasıl kurdun? Vehbi şimdi bir lütuftur. Yapmış olduğun işe karşılık verilen bir mükafat, kolaylıktır. Anlayış. Ya bir iş yerine giriyorsun, onların bir şey var. Alamadığın hoşuna gidiyor, sana 100 lira veriyor. Yani bir nevi. Vehbi farklı bir boyutta. Tabii ki aklın kesbi olan kısmı eda etmesinden sonra gündeme gelir. Hı. Yani sen hiçbir ilmi çalışma yapmadan tasavvufun ledun ilmi dediği gibi oturacaksın armut ağacının altına yukarıdan eren armut tam gelip düşüp sen de ağzın ortasına gelecek. Çöpü de havada ayrılıyordu değil mi? yani tasavvufun düşündüğü gibi düşün. Armut iyi mi düşen armut? Efendim? Düşen armut iyi mi? Zaten iyi olanı düşer bizden. arada yani rüzgar falan eserse hamur falan düşmüyor değil mi hocam? Düşer. Bu tersten düşünürsek azalması da, geri alınması da mümkün müdür? Tersini düşünürsek. Zaten İlmiz ailesi. Ayet-i Kerime'de diyor Rabbi Allahümme la tuzigh kulubena ba'de izi hedeytena. Rabbena la tuzigh kulubena. Uyuyanları görüyor musun? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izi hedeytena. Ey Rabbim, yani bize hidayet ettikten sonra kalbimizi batıla meylettirme. Böyle dua et. Alırsa bir toptan götürün ya. Kıssatıl Garanik. Nasıl? Garanik. Fi kıssatıl Garanik. Uydurmadır, safsatadır. Şeyh Albani'nin bir müstakil bir kıssatı var. Yani vahye şeytanların karıştığı olay. Evet. Şeyh Albani'nin müstakil bir risaleti var onun huzurda Arapça. Bizde yok hocam. Bizde yok diyorum. Öğrenseydiniz. Türkçesi de yok, Arapçası da yok. Arapça öğrenseydin. Arapçası olsa ona da razıyız hocam. Kocaman arada hiç Arapça bilen öğreneceğin adam yok mu? Yok hocam. Çok zorladım. Yok hocam. Böyle birisine Arapça dediğin zaman öyle hazırız deyince birisi rızkı. Birisi eceli. Birisi şaki mi, sahip mi oldu? Birisi... Şimdi şaki mi, kafir mi, müslüman mı oluşunun yazılışıyla rızkın yazılışı aynı değildir. Rızkı kendi babında. Ha, rızk mukadderdir. Ama bu rızkın mukadderliğine esbaba tevessülü vacip kılmıştır. Anlatabildim mi? Esbaba tevessül senin sorumluluğunu atmadaki kısım, ondan sonra tecellinin perdelenmesidir. Allah sadece inananları rızıklandırsaydı inanmayan diye bir tayfa olmazdı değil mi? Evet. Ha, rızkın tecellisi bütün insanlığa aynıdır. Sadece haramlılık ve helallilik ile değişir rızıklar. Eğer inananlar imrenmeyecek olsalardı evlerini, çatılarını, tavanlarını altından ve gümüşten verirdim diyor. Rızkta esbaba tevessül. Ha. Esbaba tevessül noktasına geldiğinde sebebin yaratılışındaki sebebiyetlik ile Halik'in müsebbibliği arasında dengeyi bulma zorundasın. Bunu anlatabildim mi? Allah çalışmayı rızkın tecellisine sebep kılmış. Aynen. Mesela sen tutup Allah her şeyi yaratır, her şeyi vermeye muktedirdir diyerek buradan hareketle evlenmeden ellerini açıp Allah'tan çocuk isteyemezsin. Allah isterse verir diyemezsin. Sana vermez. Ha, evlenme zorundasın. Evlenmeyi sana çocuk vermesine sebep kılmış. Ha, evlendikten sonra yalvarabilirsin. Ama buna rağmen yine isterse verir, istemezse vermez. Ha, rızka gelince rızkın celbi için esbaba tevessül vaciptir. Bu nedir önce? Belki imtihandır. Nedir? Ticaret bir imtihandır. Haram ve helal, çalarak elde etme, birisini aldatarak elde etme, bu bir imtihandır. Yani sana rızkı verirken bile imtihan edip deneyebilir değil mi? Evet. Bu olabilir. Ayrıca perdelemek içindir. Ha, ondan sonra perdeleme, yani Allah bütün sadece inananları rızıklandırsaydı, inanmayanlara bir şey vermeseydi, bu sefer inanmak inanmamak diye bir imtihan kalmadı. Herkes inanırdı. Baktı ki bütün iyilikler inananlara gidiyor, inanırlardı. Yani imtihandaki perde kalkardı o zaman. Anlatabildim mi? Ha, bu o yönüyle olabilir. Ayrıca esbaba tevessül bereketin büyük sebeplerindendir. Ha, rızıktaki şimdi en önemli nokta berekettir. Bereket ise rızıktaki genişletme anlamında, rızkın devamlılığı anlamında, yani böyle kullanabilirsin bunu. Anlatabildim. Ha, ondan sonra rızkın tecellisi kendi arasında çok farklı mertebelere sahip olabilir. Mesela kafir olandaki görünen ben çalışmazsam yiyemem der. Yani rızıklandırılmasını sadece çalışmasına bağlıyor. Aynen birçok insan insanın ölümünü sebebe bağladığı gibi. Şöyle olsaydı ölmezdi. Hastaneye yetişseydi o böyle olmazdı. Böyle olsaydı böyle olmazdı gibi dedi. Burada sebebin yaratılışının sebebiyetliği ile Halik'in müsebbipliği arasında yani devamlı bir yan çizme oluyor. Bunu anlatabildim mi? Ha, burada rızkın tecellisi inanmayan ben çalışmazsan yiyemem der. Ha, bu sefer inanan ise beni rızıklandıran Allah'tır ve buna rağmen çalışmam gerekir. Bunu böyle bağla. Ondan sonra ekini eker ve Allah'ın rızıklandıracağını bilir. Ben ektim ya, o verme zorundadır gibi bir şey yapamazsın. Ha, bu da imtihan olur. Şimdi tutuyor rızkın tecellisine, tevekkül de bir imtihan niteliğinde girebilir. Mesela belki Mustafa'ya anlattım ben bunu. Annemin köyünde bir sene böyle bir fırtına oluyor. Ekin zamanı. Fırtına bütün tam kurumuş böyle biçilme noktasındayken bütün sapları devirip gidiyor. Sel alıp gidiyor hepsini. Birisi varmış kadının. Yani çardağa çıkmış Allah göstermesin sen Allah olsan bunu yapmazsın. Ertesi sene herkes sapı topluyor harmana. Tamam mı? Bir hortum geliyor. Sadece kadının sapını götürüp gidiyor biliyor musun? Onun için yani rızkın tecellisinde esbaba tevessül, esbaba yapışma birçok imtihan sebebi de olabilir. Evet. Ha, o yönden rızkı müstakilen alacaksın. Ha, öyle bir ortam oluşuyor ki mesela bazen sebep sizin anlayacağınız nitelikten maddilikten maneviyle çevriliyor. Mesela ayet-i kerimede men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haytü la yahtesin. Şimdi her kim Allah'tan korkarsan Allah ona bir hal çaresi verir. Ha, ve onu öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Şimdi nereden geldiğini bilememek sebeptir. Ama yine de bir sebep var mı? Men yettekillâhe her kim Allah'tan korkarsa emirlerini yapıp yasaklarından sakınırsa. Burada bir sebebiyetlik var ama burada sebebiyetlik bu da yani esbaptır. Dua, Allah'tan korkma ama maddi bir çalışma olarak değil bu. Evet. Onun için rızkı farklı bir şeyde ele alırsın. Rızk normalde insana takdir edilirken tertemiz takdir edilir. İnsan bunun helalliğini temizliğini devam ettirir ve haram yapar. Çalışırken haram bir ticaretle uğraşır. Ona takdir edilen rızık gelir ama haram olarak ulaşır. Onu helal olarak sana ulaşmasını sağlamak da başka bir ibadet. Anlatabildim mi? Yani benim rızkım nasıl olur? Bazen derler ya, haram da olsa senin eline geçen senin rızkındır derler bazen. Bunu anladınız değil mi? Yani o rızık sana zaten takdir olunan ama onu sen temiz olarak kendine ulaştıramadın. Ve sen ona temiz olarak varamadın, ona pisliğe harama ulaştırdın. Böyle olabilir. Ha, şakî mi, sait mi mevzu bahis olduğunda, yani kafir mi, müşrik mi, bu sefer temel esaslara dönme zorundasın Kur'an'a. El-hakku min rabbik. El-hakku min rabbik. Men şâ'a minkum fel yu'min ve men şâ'a fel yekfur. Hak Rabbindendir. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Müşrikler ne diyor Mekkeliler? Allah istemeseydi diyor ne biz ne de baba ne babalarımız ne de biz ona ortak koşmazdık diyor. Ne yapıyor bu sefer? Burada hidayet mevzu bahis olursa isteyen inanır, isteyen küfreder. Demek ki burada bir ihtiyar mevzu bahis. Yani insanın bir seçme hakkı vardır. Ha, insanoğlu şerrin failidir, halifi değildir. Allah halikidir ama faili değildir. Onun için kader mevzunu işlerken devamlı dört rüknü önceden işleme zorunda kalıyoruz. Altyapıda da bu dört rüknü bilme, ondan sonra taksimatına geçme, diyelim ki Allah'ın ilmi derken kullandığımız ifadeler var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ilmini anlatırken Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi vardır. Olmayanı, olmamışı da olmuşu da bilendir. Yani olmamışı da olmayacağı da olanı da bilendir. Ha, ademi de vücudu da bilendir. Yani yok olanı da var olanı da. Yok olacağı da bilendir. Neden buna girme zorunda kalıyoruz? Mesela Sokrat'tan nakledilir. Sokrat ve avanilerinin küfrü, Allah yağmur yağdırır. Kaçtır. Ama ne kadar kaç gram yağdırdığını bilmez. Yani küllü bilir, küllü kabul ediyorlar ama cüzü bilmez tipinde. Sokrat mı Hristiyan dininden mi yoksa felsefe? Ne onlar? Ben çok önce. Tabii. Çok önce. Mutezile'den de buna benzer sözler gelmiyor mu zaten hocam? Mutezile'den zaten ilim mevzunda Allah'ın ilmini kabul etmez biliyor musun? Biliyorum. İlmi fen. Allah ancak bir şey vuku bulduktan sonra bilir onu der. Ha, burada Allah'ın ilmini anlatıyor. Çünkü ilmi her şeyi kuşatmıştır. Yani bir yaprak bile dalından Allah'ın yani ilminin dışında yani düşüp kopamaz şeklinde. Hocam, yerde gök ve gökte ne varsa. Bu aynı zamanda rububiyette şirke giriyor değil mi bu Sokrat'ın? Tabii. Şimdi Allah'a inandığını söyleyenlere bile bu mesela daha korkunç yerlerde de şirke giriyor. Ondan sonra yaratıcılığını gündeme getirirken Allah daha hiçbir şey yaratmadan önce de yaratıcıydı. Bu herhalde başı dersi dinlemediğiniz için ne yapayım? Onları dinleyin. Kesin muhtemelen şey değil. Hayır yaz diyor. Bu ne demek şimdi? Bir geriye doğru gitmen gerekir, bir ileri doğru geleceğim. İki yazı aynı yazın. Efendim? İki yazı aynı yazın. Şimdi o da yazmıştı. O duayı da yazmıştı Allah-u Alem. Tabii. Orada var. Şimdi buna bunu Allah'ın yazısında koydum ben. O kader mevzunda. Okuyup şöyle biraz da üstünde durup bakarsanız çok soru üretirsiniz. Bu sefer öğrendikleriniz malzeme olur size. Yani alet olur. Dua değiştirilmiyordu. Evet. Dua. Dua? Dua yazıyı değiştirir mi? Bak şimdi, Musa Aleyhisselam orada dua ediyor hocam. Ediyor. Peki Allah ezelden zaten Musa'nın öyle dua edeceğini biliyor mu? Bak senin sonra arabada... Yazılan bir şeyle bu kovu sizi çelişkiye götürmemeli. Şey... Şimdi bunu Musa ile Adem Aleyhisselam'ın bir muhaberesi var. Musa diyor ki Adem Aleyhisselam'a bir suç işledin, günah işledin, bizi cennetten çıkardın, şimdi girmeye çalışıyoruz diyor. Daha ben yaratılmadan evvel Allah'ın 50 bin sene önce yazdığı bir şeyle beni ayırtıyorsun. Yani çok da şey... Allah da Adem'i yaratmadan evvel onu yeryüzünde yaratacağını söylemiyor mu Bakara'da? İşte yarattıktan sonra meleklerle işte yani imtihan ediyor ve cennete koyuyor. Ve işlediği bir günaha sebep çıkarılıyor. Allah zaten onu dünyada yaratmayı kastetmişti. Ama cennete koyup çıkması da bir günahına sebep. Adem orada günahına özür alamıyor değil mi? Evet, alamıyor. Günahı için tövbe ve istiğfar ediyor. Ve Allah da ona tövbe hakkı veriyor. Bazı kelimeler öğretiyor. Tövbe istiğfar ediyor, Allah da onu bağışlıyor. Ve bazen hadis inkarcıları derler ya bizimkilere. Kur'an'ı bir bütün olarak düşünemiyorsan bu işler bayağı zordur. Ne diyorsun hocam? Cevabı bekliyorsun. Ve haklıdırlar da bari. Yani bu sözde haklıdırlar da bunu kötü yapıyorlar. Böyle diyor. Ey Rabbim bize dünyada ve ahirette hayır yaz diyor. Şimdi kader, bu takdirin 4-5 merhalesi vardır. Bir 50 bin sene önce yazılma. Bir ana rahminde yazılma. Halbuki her şey yani daha hiçbir yani Adem yaratılmadan önce yazıldı diyor Levh-i Mahfuz'dan. Ana rahminde yazılan ne? Bu bile anlaşılması gerekiyor. Çelişki değil. Yani soru soran bazen denksiz soruyor, kendisi bile çelişiyor. Ve bizle kaderi konuşan beyin cihalanmış kurbağa gibi. Hocam, bu Adem Aleyhisselam'ın hangi peygamberle alakalı? Yani bunun ömrü niye bu kadar kısa? Adem, ondan sonra... Adem şey... 40 yıl daha verdi. Musa mı? Cüt Davut Musa'ydı değil mi? Benim ömrümden şu kadar verdi. Bak bir yerine gitmek istemiyorum. Benim daha şu kadar zaten. Vakti gelince de benim bu kadar daha. Adem unuttu. Adem unuttu. Adem unuttu. Allah öncesi de unuttu. Adem unuttu. Nesi unuttu hocam ya. Yani. Benim daha 40 tane ömrüm yok muydu diye. Hocam bu. Bunun ezelini biliyor gibi bu sefer o peygamber olmasıyla alakalı bir mesele. Hocam. Ona bildirilen bir şey olabilir. Hatta Musa Aleyhisselam'ın şeyi var ya, yani ölüm meleği gelince gözünü şey, ona sana elini koydur bir sınırın üzerine, ne kadar kıl kapsadıysa o kadar ömrün olacak. Peki akıbet ne, ölüm? Ha, o zaman abi zaman diyor. Yine kaderine gidiyoruz o işte, yani seçtiğine kadar. Hocam bu hangi tarafa oturuyor? Mesela kimleri diyor ki ecelle alakalı ömrün bereketlenmesi diyor. Kimileri de diyor ki bu diyor kişinin bak, o ameline binaen o an Allah-u Teala'nın sadaka ömrü uzatır. Şimdi levh-i mahfuzu mu konuşuyorsun, yaptığın işi mi? Yaptığım işi. Ha, yaptığım işse onun yapılması o andır. Benim yapacağım bilindiği için zaten levh-i mahfuzda da yazılıydı. Allah biliyordu bunu. Ha, zaten şey diyorlar, amel de orada yazılı diyorlar. Tabii. Evet. Senin yapmanla yazılanı karıştırmayacaksın. Yani yazıldığı için sen kötülük işlemiyorsun. Allah. Öyle yapacağını bildiği için. Mesela bir dua bile, ey Rabbim, mesela az önce dediğimiz gibi, ey Rabbim bize hidayet verdikten sonra batıla meylettirme diyoruz ya. Evet. Bak, hidayeti istemenin yanında, doğruyu seçmenin yanında bir de hidayeti isteme mevzu bahistir. Hocam, bu anne karnında yazılan rızık takdir ediliyor. Yani şu anda bizim ölümüze kadarki rızkımız takdir edilmiş durumda. O kadardır. Biz bilmesek de bundan sonrası yazılı belli, yani sabit. Ama sen bilmiyorsun. Belli olan onun katında. Evet. Allah katında belli. Şu an hocam kişi zengin olabilmek için... Sen ecelin mukadder mi? Mukadder. Kim biliyor? Allah Azze ve Celle. Sen öldükten sonra ben bilirim. Ne zaman oldu? Kaderde bazı şeyler olduktan sonra bilinir. Kader olduğu bilinir. Senin kaderinin o olduğu bilinir. Hocam, benim sormak istediğim bu da şu yönlüydü. Mesela ben rızık noktasında çalışmasam, rızkımın yani Allah'ın sünnetullahına göre yani Allah seni deneyeceğine sen onu deneyeceksin. Bakalım beni böyle rızıklandıracak mı diye. Yok hocam. Yok hocam. Tasavvuf hikayeye göre gitmiyorum da. Şimdi çalışmayan birisine ulaşacak normalde sünnetullah'a göre azdır. Çalışıp çalışan birisine göre de ulaşacak şey belli olmuyor. Bazen o belli işte Allah'ın kaderidir. Hocam, bu ama senin sorumluluğun bak şimdi. Bizim kaderdeki aldığımız tedbir kadere mani olan bir şey değil. Bizim sorumluluğumuzu atan bir şeydir. Bunu yakalaman gerekir. Yani bizim tedbirimiz, ihtiyatımız sorumluluğumuzu eda etmek kadere müdahale değildir. Bunu anlatabildim mi? Şurada kan kaybından birisi yatıyor. Ya ölecekse öldü zaten deyip sen çekip gitsen, kan kanamasından ölsen sen sorumlusun. Bu adamı alıp hastaneye götürsen, ölsen yine kadere uydu ama sen sorumlu değilsin. Sorumluluğunu eda etti. Fakat bu kaderin alt derslerini dinlerseniz yani burada çok güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Ki en azından yani benim bakın onlardan aşağıda. Yunus Rızk endişesiyle kendine bir program yapması, şey yapması doğru mu? Şeyler anladım ama biraz daha kendim. Elimde net bir para falan olmasa da işte şöyle şöyle yapsam, böyle böyle yapsam gibi düşünüp geleceğim. İnsan olur, düşünür bunu yani. Yani onda yani bazen tabii nasıl söyleyeyim? İnsan olmanın gereği dediğimiz tabiatının gereği, diyelim ki korkma tabiatının gereğidir. Tutup da her korkmayı sen Allah'tan gayrından korkma gibi telakki edemezsin. Aynen Musa Aleyhisselam'ın yani birisini öldürüp de yani Mısır'dan kaçması gibi. Bu korku tabidir. Tabi olan korku ile zarar veren korkuyu nasıl ayırırız? Allah'a isyan sebep olan, itaate mani olan korku zararlıdır. Ha, senin bu yaptıklarında normal inanman gerekene bir zarar varsa o zaman bu kötüdür. Hocam ama normal benim anladığım şeyde mesela insanoğlunun yaratılış gayesi tevhid mevzusunu işlerken delil getirdiğimiz ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ der bırakırız. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Ama ayet-i kerimenin devamında مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ onlardan beni onlardan bana bir rızık ve vermelerini ve doyurmalarını istemiyorum. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقُ وَمَا اُرِيدُ اَيْتُمِنْ onlardan bana rızık vermelerini veyahut beni doyurmalarını istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ ذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ şüphesiz Allah rızkı veren ve güç sahibi olandır diyor. Şimdi ben insanları, cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onlardan beni rızıklandırmalarını ve beni doyurmalarını istemiyorum. Derken bu ayetle yukarıdaki ayetin iyi bir ilişkisi var. Yani Allah'a kulluk için yaratılan insanoğlu rızkı kulluğa mani bir şey olarak göremez. Hiçbir zaman kulluk rızka, sana takdir edilen rızka mani değildir. Ayrıca başka bir ayet-i kerimede de وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَى وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزِقُهُ ailene, çoluk çocuğuna namazı emret. Ve sen de devam et. La nes'eluke rızkan. Biz senden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzuku. Seni rızıklandıran biziz diyor. Bu da ne? Rızk endişesi kat'iyetle ve kat'iyetle namaz kılmaya mani bir sebep gösterilmemelidir. İbadetle. Çünkü sizi rızıklandıran biziz diyor. Allah'tan korkmak, Allah'a itaat bilakis rızıklandırılma sebeplerinden birisidir. Rızkın sekteye uğramasına mani sebep değildir. Bir daha alabilir miyim? Allah'tan korkma, onun emirlerini yapıp nehilerinden sakınma bilakis rızıklandırılma sebeplerindendir. Az önce zikrettiğim gibi kim Allah'tan korkarsa diye. Aksine rızkın kesilmesine rızka mani değildir. Anlatabildim mi? Şimdi rızk endişesi dediğimiz şey bilakis Allah-u Azze ve Celle'nin yani rızaklığında insanın ona imanında veyahut Allah'ın rızaklığını birlemede müşkülatı sorunu olan birisi demektir. Rızk endişesi kişinin imandaki ve tevhiddeki müşkülatının bir göstergesidir. Yani tezahür eden bir şeklidir. Bazen bu toplumun Müslümanların zayıflığının, güçsüzlüğünün, çaresizliğinin, acizliğinin güya Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın karşısında yani güçsüz bir devlet olmamızın sebebi iktisaden belli bir seviyede olmayışımızdan kaynaklandığını düşünürler. Ve maalesef Müslümanlar da bunu sıkça dile getirir olmuşlardır. Biz iktisaden müreffeh olursak, rahata ve huzura kavuşursak, yani güçlü olursak o zaman bizim sözümüz geçer tipinden. Halbuki bu rızk endişesinden kaynaklanan Allah'ın razaklığını imanda onun razaklığını birlemede müşkülatı olduğunu gösterir bu toplumun. Ve başka rivayetlere baktığınızda benim ümmetimin rızkı kılıçların gölgesinde kılınmıştır diyor. Yani baktığınızda bunu belki ganimet olarak telakki edemezsin ama Amerika gibi koskocaman bir devletin geçim sebebi sadece ganimettir, biliyor musunuz? Çünkü harp tazminatı zarardır, şudur, petrolün kazancını kendine yönlendirmesi hep budur, ganimettir. Dese Amerika çok fakir bir devlettir. Onun için yani bu toplumun rızık meselesinde ciddi müşkülatları vardır. Rızkın takdir olması, ondan sonra tevekkül dediğimiz şey, rızıkta esbaba tevessül, yani bu toplum tarafından çok yanlış anlaşılmış. Bizler yani Allah'a inanan onu rezak olduğuna ilerler, onu rezaklıkta birleyen kimseleriz. Ona güvendiğimiz andan itibaren bütün endişeler biter. O bilmediğimiz sebeplerle bizi rızıklandırabilir. Ama biz öyle bir rızkın tecellisine mazhar olacak liyakati kesbetmiş, kazanmış insanlar değiliz. Son cümle hocam. Ama biz? Ama bizler sebepsiz olarak Allah'ın rızkının tecellisine mazhar olacak liyakati kesbetmiş, kazanmış kimseler değiliz. Var mıdır kesbetmiş, kazanmış kimseler? Olabilecek bir şey mi biz olmamışız? Gayet de belki Allah'tan korkarsa ona bir çıkar yol verir. Onu öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez diyor. Sahabeye baktığınız zaman ise Furkan doğacak herhalde. Talak 2'de de var hocam. Aynı son tarafı. وَمَنْ اَتَّقِ اللّٰهِ يَتْعَلَّهُمْ مَحْرَجًا. 3. ayet başlasın. Sahabeye baktığınız zaman yani ta Atlas Okyanusu'na kadar, yani Atlas Dağları'na kadar gitmeleri, Hindistan'ın Hucurat'ı geçip ta Çin Seddi'ne dayanmaları, ki bunlar sahabe hayattayken olan şeylerdi. Kurlara giderlerken bu insanlar rızk yönüyle, yani iktisaden müreffeh kimseler değillerdi. Yani koskocaman bir gün harp esnasında bile bir hurma tanesini emerek getiriyorlardı. Hem de maddi güçleri, yani diyebileceğimiz silah şu bu, yani hiç de böyle dengesiz bir yani ortamda idiler. Buna rağmen